Rising i Distorting Mirror. Dwie kompozycje Dawida Kostki, gitarzysty, lidera zespołu. Zespół nazywa się Dawid Kostka Trio Plus. Obok Dawida jego brat Damian na kontrabasie, na perkusji Mateusz Brzostowski, no i także goście. Jeden miejscowy gość, Maciej Kociński, no i drugi przyjezdny, Paweł Kaczmarczyk. Maciej oczywiście na saksofonach, Paweł na fortepianie. Dawid Kostka Trio Plus, Progression, to jest album, którego przed chwilą wspólnie słuchaliśmy w trójce w audycji Teraz Polskie. W ostatnim naszym spotkaniu z piątku na sobotę, mało obiektywnym, wspominałem Państwu o płytach, które ukazały się ponownie. I w ostatnim naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie również o tym mówiłem. To są dwie płyty, które teraz na nowo pięknie wydane, naprawdę robi to wrażenie, także pod względem graficznym i opracowania materiału, także takiego rysu historycznego, bardzo dobrze przybliżającego nam realia tamtych czasów. To jest jedna z tych płyt, Torpedo, album z 1970 roku, album zespołu Novi Singers. Teraz ukazał się w serii Polish Jazz Masters. Coś to Państwu przypomina? Tak, to są albumy, które nie ukazały się kiedyś w serii Polish Jazz. Ukazały się tak po prostu na czarnych longplayach. Teraz wracają na czarnych longplayach i także w wersjach kompaktowych. Polish Jazz Masters, Novi Singers, Torpedo, 1970 rok. Thank you. Odkryliśmy, że ludzki głos jest perfekcyjnym instrumentem do jazzu. Możliwości w zakresie brzmienia, ekspresji i interpretacji są nieskończone. Zdecydowaliśmy się improwizować, kreować muzykę w czasie śpiewania. Dlatego zrezygnowaliśmy z tekstów na rzecz skatu. Tekst określa charakter muzyki i czyni improwizację trudną, czasem niemożliwą. A my chcieliśmy, żeby nasza muzyka była spontaniczna, świeża i pełna ekspresji oraz rytmicznego dynamizmu, jak w muzyce czarnych. To słowa Ewy Wanat w rozmowie z Andrzejem Więcko. Jazz Forum, 1970 rok. Bo to wtedy właśnie ukazała się płyta Torpedo zespołu Novi Singers. Podobnie jak debiut, wypełniona wyłącznie autorskimi kompozycjami członków zespołu. Jak czytam dalej na okładce nowego wydania tego albumu z 1970 roku. Ewa Wanat, Janusz Mych, Bernard Kawka, Waldemar Parzyński. To zespół Novi Singers. Z plejada polskich jazzmenów Czesław Bartkowski, Józef Gawrych, Janusz Kozłowski, Adam Makowicz, Józef Sikorski i Michał Urbaniak na gitarze, w trzech utworach, tak, na gitarze Michał Urbaniak. No i orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją, jazzowa orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Coś specjalnego, Wujek Gucio i Ostatni dzień na Bondi Beach, to te trzy utwory dziś przypomniane przeze mnie w audycji Teraz Polskie z płyty Torpedo zespołu Novi Singers. Płyty, którą mogą Państwo znów mieć na kompakcie bądź na winylowym long playu. Wspominałem, że dwie takie płyty ostatnio się ukazały. Ponownie To jest druga z nich. Easy. Płyta Wojciecha Karolaka, nagrywana 45 lat temu, w styczniu 1974 roku. Pozwolą Państwo, że podobnie jak w przypadku okładki płyty Torpedo Novi Singers, zerknę też na okładkę tego albumu. Proszę bardzo, takie oto słowa czytamy. Czesław Janczarski w roku 1950 opublikował książeczkę, którą przerabiały na lekcjach niezliczone pokolenia dzieci. Ów mały tomik nosił tytuł Jak Wojtek został strażakiem. Pisząc o Easy nie obejdzie się bez innego opowiadania. O tym, jak Wojtek został organistą jazzowym. To jest fragment, początek tekstu autorstwa Michała Wilczyńskiego, bowiem jest to historia tej płyty. Nie najłatwiejszej, jak się okazuje, sesji nagraniowej, tej sprzed 45 lat, ze stycznia 1974 roku. Wspomnienia choćby Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który dyrygował orkiestrą znakomitości polskiego jazzu. Usłyszeli Państwo w utworze Easy tytułowym choćby solo na alcie, solo Zbigniewa Namysłowskiego, no ale grali tutaj także Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Tomasz Stańko solo w A Day in the City na trąbce. Także Czesław Bartkowski na perkusji, Wojciech Kowalewski na instrumentach perkusyjnych. No i również doskonale było słychać Novi Singers, ale już w trzyosobowym składzie, bo to był już 74 rok. Płyta oryginalnie wydana w roku 1975. Teraz wraca w serii Polish Jazz Masters Easy Wojciecha Karolaka. A skoro jesteśmy już w archiwum, dziś na dłużej, to zerknę na jeszcze jeden album, który dzisiaj przyniosłem do studia. To są wcześniej niepublikowane nagrania z muzyką filmową Andrzeja Korzyńskiego. Płyta nosi tytuł Andrzej Korzyński, Orwo Years. Thank you. Korzyński w NRD. Cztery ścieżki dźwiękowe z filmów Celina Oblajwajsa z lat 1975-82. No, tak to wtedy brzmiało, takie było kino, proszę Państwa. Przełom lat 70. i 80. Czas się pożegnać. Pożegnamy się płytą nowszą. Płytą, która została zauważona w ankiecie Jazz Top w Jazz Forum. W najnowszym numerze znajdą Państwo wyniki. Drugie miejsce w kategorii Album Roku. Tomasz Chyła także jako Nadzieja Roku. Jeszcze jedna nagroda w innych kategoriach. Bardzo się cieszę i gratuluję. Bo to nasza radiowa płyta, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia Circle Songs. Kwintet Tomasza Chyły. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.